والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد. یہاں تو ایک حدیث پر امام بخاری رحمہ اللہ نے تین الگ ابواب قائم کیے تھے, تو ابواب پڑھ لیا آپ نے. تیسرا باب ہے اسی حدیث پر, البولو عند ثبات قومی, کسی قوم کا کسی خاندان کا اگر کوئی ثباتا ہے مزبلہ ہے وہاں جا کر کے پیشاب کریں اگر آپ, تو کیا پہلے اجازت لینا ہوگی کہ آپ کے بھائی کوڑا خانہ ہے وہاں پیشاب کر سکتے ہیں؟ نہیں لینا پڑے گی, لینا پڑے گا نہیں لینا پڑے گی, معلوم ضرورت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے مزبلہ پر, آپ نے اجازت کو اس طرح کی نہیں لی, معلوم اگر اس طرح سے جو مزبلہ ہے اور گھور اس طرح کا ہے کسی کا بھی وہاں جا کر کوئی پیشاب کرتا ہے تو ضرورت نہیں کہ وہاں پر اجازت لیں آپ. لیکن وہ جگہیں جہاں پر پیشاب نہیں کرنا چاہیے, کسی کے گھر کے سامنے, کسی کے دروازے پر, کسی کے باؤنڈری کے بغل میں, ایسی جگہوں پر پیشاب نہیں کرنا چاہیے. تو شاید لوگ لکھ بھی دیتے ہیں کہ چلے دیتے ہیں پیشاب کرنا منع ہے اور سخت منع ہے, لیکن جا کر کے لوگ ایسی ہی جگہوں پر, جی ہاں جان بوجھ کر اصل نہیں, وہ جگہ ایسی بنی ہوتی ہے مولانا صاحب, پہلے لوگ شروع کرتے ہیں تب وہاں اعلان لگانا پڑتا ہے, ٹھیک ہے؟ تو ایسی جگہ بنا کے نہ رکھیں آپ کے لوگ, اس میں کیا سمجھیں یہ کوڑا خانہ یا اس طرح کوئی جگہ ہے, صاف ستھرا قاعدے کا کر کے رکھے. پھر آدمی کہیں قاعدے سے بنا ہوا پارک وما اچھا آپ نے پھول لگا رکھے ہیں پودے وودے کی جگہ وہاں کرتا ہے پیشہ کوئی بھی نہیں کرتا ہوں. اور آپ نے ویسے گھر کے پاس ایسے کوڑے کی طرح بنا رکھا ہے تو جا کر لوگ اس کا استعمال کریں گے تو غلطی دو طرفہ ہوتی ہے مولانا صاحب. کیا جی کیا ہوگا؟ باہر والے نہیں کرتے. اچھا اچھا ہاں, تو ایسے لوگوں کو مت دان دیجیے, رہتا نہیں گیٹ میں نہیں آتا. باؤنڈری کے باہر جا کے لوگ کرتے ہیں, چلے باؤنڈری کے باہر کریں گے. تو گویا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پہ حدیث سے ایک تو طرق بھی زائد ہو گئے حدیث کے, تین طرق سے ہماری حدیث آ گئی, دوسرے ایک نیا مسئلہ اور معلوم ہو گیا کس طرح سے ضرورت نہیں ہوتی جا کر کے آپ اجازت لیں. آپ دیکھیں یہاں پر روایت ہے شعبہ رضی انہی کی روایت ہے, ابو وائل کہتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیشاب کے بارے میں سختی بہت برتتے تھے, پیشاب کے بارے میں کئی سختی برتتے تھے. اس کا نمونہ ایک بار دیکھا, ایک آدمی کو کھڑے ہو کر کے پیشاب کر رہا, انہوں نے کیا کہا, اللہ قائلن, بیٹھ کے نہیں کر سکتے تھے کیا؟ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سے پیشاب کے بارے میں سختی برتتے تھے. تو اور وہ کہتے تھے ان بنی اسرائیل کان اذا اصاب ثوب احدہم قرضہ, یہ تو شکر منائے آپ لوگ کس امت میں یہ آسانی کر دی گئی ہے, پیشاب لگ جائے دھو لو اس کو پانی سے. بن اسرائیل میں یہ تھا اگر پیشاب لگے جہاں لگا اتنا گاڑ کر کے پھینک دو کپڑا, کتنی مشکل دقت تھی. تو جب شریعت نے آسانی کر دی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ بیٹھ کر کے آرام سے پیشاب کریں تاکہ کپڑوں پر آپ کے چیٹے نہ پڑنے پائیں. تو یہ بنی اسرائیل طریقہ تھا. تو حذیفہ نے کہا لئی تو امسر, یہ ابو موسیٰ اشعری اتنی سختی نہ کرے پیشاب کے بارے میں تو بڑا اچھا ہے, لوگ منع کرتے ہیں کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرو. خود میں نے دیکھا عطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فباد قوم فبالا, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو اگلا اگر کوئی کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتا ہے تو اس کو اس طرح سے منع کرنا اور سختی سے کرنا یہ مناسب نہیں ہے, ان کا اس طرح سے منع کرنا. کیا جی جی کیا اس میں جی ہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے کھڑے تھے بالکل, اور وہیں آپ جو ہے پیشاب کر رہے تھے, تو اس طرح اگر کوئی پاس میں کھڑا ہوا ہو لا معنی. کیا جی بابل صاحب البول, صاحب البول یہ بول عند صاحب بول کہا گیا تو کوئی پیشاب کرنے والا بھی وہاں ہوگا, زمین وہاں لوٹے گی اس کی طرف, مفہوم وہاں پر جو مفہوم ہے اس کی طرف زمین لوٹے گی. ایسا عربی کے اندر بہت ہوتا ہے کہ بول ہے وہاں پر کہا جا رہا ہے البول ہو تو وہاں کوئی بائل بھی ہوگا, کوئی فائل بھی ہوگا, لہذا زمین اس کی طرف لوٹے گی غیر مذکور جو مفہوم وہاں پر ہے. باب غسل الدنی, قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني فاطمة عن أسماء قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا تحيد في الثوب كيف تصنع؟ قال تحطه ثم تقرصه بالماء وتمزحه بالماء وتصلي فيه. جی ہاں یہاں پر دیکھیں آپ, ایک خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ کیا فرماتے ہیں آپ, ہم میں سے کسی عورت کو کپڑے میں حیض آتا ہے, کپڑے میں لگ بھی جاتا ہے, کئی پاسنا تو کیا کرے, آخر کہے صفائی اس کی کرے. فرمایا تحت ہو, جب لگے تو اس کو کیا کرنا چاہیے, برش دینا چاہیے پہلے سے تاکہ وہاں جمنے نہ پائے, تم تپرس ہو بلما ہے, پھر پانی لے کر کے انگلیوں سے اس کو مسل دینا چاہیے, پانی لے کر کے انگلیوں سے مسل دیں تاکہ اندر جو جذب ہو گیا ہو وہ نکل جائے, ختم ہو جائے. وہ تنزع ہو بالماء, اور پھر کیا اگر پانی کا چھیٹا مار لیں, پانی سے دھو لیں اس کو, اس کے بعد اس کو تو یہ سارا کریں آپ. وہ تو سلی تھی, اس میں نماز پڑھیں, معلوم ہوا اگر حیض کا خون کپڑے میں لگا ہوا ہو تو اس کو دھونا ضروری ہے. یہی امام خیر باب قائم کیا, باب و غسل دم, خون کا دھونا ضروری ہے, تو اگر حیض کا خون لگا ہوا ہے تو اسے دھونا, کپڑے میں سے صفائی کرنا اس کی ضروری ہے. کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کس طرح سے کہ وہ زائل ہو جائے. قال حدثنا محمد قال اخبرنا ابو معاويه قال حدثنا هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه قالت جاءت فاطمه بنت ابي قبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امراه استحاض فلا اطهر افادع الصلاه؟ فقالت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا, انما ذلك عرق وليس بحيض, فاذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاه, واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قال وقال ابي ثم توضئي لكل صلاه حتى يجيء ذلك الوقت. جی ہاں, یہاں پر دیکھیں ہشام بن عروہ کی روایت ہے, ابن والد سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, فرماتی فاطمہ بنت ابی حبیش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول مجھے استحاضہ کی بیماری ہے. استحاضہ کسے کہتے ہیں؟ جریان الدم من فرج المرأة فی غیر اوانہ, جریان الدم من فرج المرأة فی غیر اوانہ, جو ہے اس کے ایام ہوتے ہیں, ان ایام کے علاوہ دیگر ایام میں اگر یوں ہی عورت کو خون آ رہا ہے فرض سے, اسے استحاضہ کہا جاتا ہے, یہ بیماری ہوتی ہے, یہ بیماری ہوتی ہے, اس کا علاج کرایا جاتا ہے, ورنہ اس کی وجہ سے علاج نہ ہو تو اس طرح خون آتے آتے عورت کمزور ہو جائے گی. تو بیماری تھی ان کو, تو انہوں نے کہا کہ ان امراۃ استحاضہ, مجھے استحاضہ کی بیماری ہے, فلا اطہر, اور یہ مستقل مجھے لگی رہتی بیماری, میں پاک ہو ہی نہیں پاتی ہوں, میں سرے سے پاک ہو ہی نہیں پاتی, تو کیا کہی جائے, میں نماز چھوڑ دوں, نماز نہیں پڑھوں, بالکل سرے سے نماز چھوڑ دوں, ایک دن بھی پاک نہیں رہتی ہوں میں. فرمایا آپ نے کہ لا, نہیں ایسے کیسے نماز نہیں پڑھو گی, انما ذلك عرق, یہ استحاضہ کا خون آتا ہے, یہ رگ کا خون ہوتا ہے, حیض کا خون الگ ہے جو رحم سے آتا ہے, اور استحاضہ کا خون یہ الگ ہے جو رگ سے آتا ہے, یہ وليس بحيض, یہ حیض نہیں ہے. حیض کے بارے میں جو حیض کے ایام ہوں خون آ رہا تو عورت کو نماز نہیں پڑھنا چاہیے, لیکن استحاضہ کا خون یہ جو ہے عرق کا خون ہوتا ہے, رگ کا خون ہوتا ہے, یہ نہیں نماز کی چھوڑ دو گی تم. فإذا أقبلت حيضتك, جب تمہارے حیض کے ایام آئیں, فدع الصلاة, ان ایام میں صلات کو ترک کر دیں, وإذا أدبرت, اور جب یہ حیض کے ایام تمہارے ختم ہو جائیں, تمہیں معلوم ہوگا تمہارے حیض کتنے دن آیا کرتا تھا, پانچ دن, چھ دن, تین دن, چار دن, جو بھی آیا کرتا تھا, اتنے ایام پر صلات چھوڑ دو. جب حیض کے ایام ختم ہو جائے, فدع وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم, تو جو خون لگا ہوا ہے اس کو دھو لو, ثم صلي, اس کے بعد نماز پڑھو تم. اور کہہ رہے کہ ہمارے والد صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ حدیث کے اندر ثم توضئي لكل صلاة, جب بھی صلاح ادا کرنا ہو تو ہر سلاد کے لیے الگ الگ وضو کرو, نہیں پرانے وضو سے ویسے پڑھیں, ہر سلاد کے لیے الگ الگ نیا وضو کریں, ایک وضو سے ایک ہی سلاد ادا کریں, کیونکہ دوبارہ پھر خون آنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ گیا آدمی کا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے اگر کسی کو استحاضہ کا خون آتا ہے تو اسے دھوئیں گے یا نہیں دھوئیں گے, تو حضرت فرمایا تھا نا فاغسلي عنك الدم, فاغسلي عنك الدم. لہٰذا ان تمام روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ چاہے حیض کا خون ہو چاہے استحاضہ خون ہو, اس کا دھونا ضروری ہے. لیکن اس حدیث سے مطلق استدلال کرنا, اس حدیث سے مطلق استدلال کرنا کہ ہر خون ناپاک ہوتا ہے, ایسا نہیں صحیح ہوگا. لیکن گرچہ رب کا خون ہے لیکن آتا کہاں سے, یہ من فرج المرأة, اس کا مسئلہ الگ ہے. اور اگر کسی بدن کے اور حصے سے آدمی خون آ رہا ہے, جنگ میں صحابہ کرام کو زخم لگتا تھا, خون نکلتا تھا, بہتا تھا, لیکن نماز نہیں پڑھتے تھے وہ لوگ, ناپاک ہو کے نماز کیسے پڑھیں گے, تو باقاعدہ زخم لگتے تھے, تو خون جو ہے ناپاک نہیں ہوتا ہے. ہاں اگر فرق سے خون آ رہا ہے چاہے وہ حیض کا ہو چاہے وہ استحاضہ کا ہو اس خون کو دھونا ضروری ہے, ناپاک ہوتا ہے وہ خون. چلیں جی مطلب ناپاک نہیں, لیکن ناپاکی کے لیے اس کی کوئی الگ سے دلیل ہو. اس سے بس اتنا لوگ استعمال کر لیتے ہیں کہ یہ رگ کا خون ہوتا ہے, رگ کا خون لیکن اس کا مخرج کیا ہے آتا ہے اس رگ سے مسئلہ الگ ہو جاتا ہے. باب غسل المني وفرقه وغسل ما يصيب من المرأة. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشة قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبي. جي باب يا بر غسل المني وفرقه. منی اگر کپڑے میں لگی ہوئی ہو تو اسے چاہیں دھو دیں آپ چاہیں خرچ کر کے اسے زائل کر دیں آپ, دونوں طریقے صحیح ہیں. وغسل ما یصیب المرأة اسی طرح سے فرج مرأة کے جو رطوبت ہوتی ہے اگر کہیں پر لگ جائے تو اسے بھی دھونے کا بیان, یہ سارے مسائل اس باب کے اندر موجود ہیں. حدیث ذکر کی یہاں پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنت اغسل الجنابۃ من ثوب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے میں سے جنابت کو دھویا کرتی تھی تو اس سے جنابت کے غسل کا ثبوت ملا, اس سے جنابت کے غسل کا ثبوت ملا. جنابت تو ایک حالت ہوتی ہے انسان بتاری ہوتی ہے, باقی یہاں پر منی کو تعبیر کس سے کیا گیا ہے, جنابت سے تعبیر کر دیا گیا ہے, ورنہ جنابت تو ایک حالت ہوتی ہے جو انسان کو تاری ہوتی ہے. لیکن مراد یہاں پر جنابت سے مراد کیا ہے, منی مراد ہے. تو میں جنابت کو دھوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے, فیخرج الی الصلاۃ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کپڑا پہن کر کے صلاۃ کے لیے جاتے تھے. وان بقع الماء فی ثوبہ, بقعتن کے معنی ہوتا ہے نشان کے معنی میں, بقعتن نشان, الگ الگ دو رنگ ہوں کہیں پر الگ رنگ ہے بیچ میں کوئی الگ سا رنگ بنا ہوا اس کو کیا کہا جاتا ہے, بقع کہا جاتا ہے. پانی سے کہیں دھو دیجئے تھوڑا سا حصہ پکڑ کر کے آپ تو نمایاں رہے گا, اتنا حصہ کیا ہے کچھ لگ گئی تھی شوربا لگی آپ کو اتنا حصہ خالی دھو دیا آپ نے تو وہ اتنا حصہ الگ ہے نمایاں نظر آتا ہے. تو ان بقع الماء فی ثوبہ, پانی کے نشانات پانی کا چکتا جو ہے وہاں پر کپڑے میں نمایاں ہوتا تھا. تو اس سے استدلال امام بخاری رحمہ اللہ کا باب غسل المنی, منی کے دھونے کا بیان یہ ثابت ہو گیا اس سے. اگلی روایت. قال حدثنا قتیبہ قال حدثنا یزید قال حدثنا عمرو عن سليمان بن يسار قال سمعت عائشة حا وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال سألت عائشة عن المني يصيب الثوب فقالت كنت أغسل من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه جی ہاں کہہ رہے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے سوال کیا کہ اگر کپڑے میں لگ جاتی منی تو کیا کریں, تو انہوں نے کہا بھائی میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے دھو دیا کرتی تھی, آپ صلاۃ پڑھنے جاتے تھے اس کو اسی کپڑے میں واثر الغسل فی ثوبہ, اور دھونے کا نشان آپ کے کپڑے میں ہوتا تھا, نشان سے مراد کیا بقع الماء, پانی کے جو چکتے ہوتے تھے کپڑے میں بنے ہوئے رہتے تھے, یہ بدل ہے اسی سے بقع الماء اثر الغسل سے کیا یہ بدل ہے, وہ بنے ہوئے ہوتے تھے. لہٰذا اس سے معلوم ہوتا ہے ثبوت کس کا ملا اس سے, غسل المنی کا. اور فرق کا ثبوت کہاں سے ملا مولانا صاحب, ثبوت تو باب ختم ہونا صاحب, باب ختم ہوتا ہے یہاں پر. غسل کا ثبوت تو دونوں روایات سے ملتا ہے لیکن فرق کا ثبوت کہاں سے ملا, کہاں سے فرق کا ثبوت ہونا, سب لوگ آگے دیکھ رہے ہیں اگلی باری حدیث میں ہو سکتا ہے. تو کہتے ہیں کہ شاہ اللہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ ابھی باب ختم نہیں ہوا ہے, وہاں بھی نہیں ملے گا مولانا صاحب, آگے بھی نہیں ملے گا جی مولانا صاحب, تو دوسرے کے جہاں کیوں ملے گا, کیا جی جی ہاں. تو یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے فرق کی حدیث نہیں ذکر کی ہے, گویا کہ اشارہ کر دیا ہے باب کے اندر کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ امام بخاری رحمہ اللہ منی کے صرف غسل ہی کے قائل ہیں. باب صرف اتنا ہوتا ہے کہ اس کے مطابق باب و غسل منی ہے, تو آپ کہتے ہیں جیسے باب و غسل دم ہے کہ خون کو دھونا ضروری ہے, ویسے غسل منی یہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کے ہاں منی کو دھونا کیا ہے ضروری، لہذا انہوں نے بعد میں اشارہ کر دیا کہ منی کو دھونے کے ساتھ فرق کرنا بھی صحیح اور درست ہے۔ اس طرح کی روایتیں موجود ہیں، گرچہ ہم اپنی کتاب میں درج نہ کر سکیں اس کو کسی وجہ سے، لیکن بہرحال یہ بھی حکم ہے کہ چاہے آپ دھو دیں چاہے آپ خرچ دیں اس کو۔ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لقد رأیتنی افرقہ من ثوب رسول اللہ، لقد رأیتنی افرقہ من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرقن فیصلی فی، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے خرچ دیا کرتی تھی قاعدے سے، اس میں جا کر کے آپ نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو باقاعدہ صحیح روایت اس سلسلے میں موجود ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے نہیں پیش کیا ہے، لیکن باب قائم کر کے اشارہ کر دیا کہ دھونا بھی صحیح ہے اور اسی طرح سے فرق کرنا بھی صحیح ہے۔ تو آپ دیکھیں اس طرح سے باب ہوتا ہے، لیکن اس میں محل استدلال حدیث میں نہیں موجود ہوتا اس طرح کا، لہٰذا زبردستی آپ ہر جگہ جوڑنا چاہیں کہ یہاں پر یہ استدلال امام بخاری رحمہ اللہ کا ہوگا، ایسا نہیں، الگ الگ وجوہات ہوتی جس کی وجہ سے باب میں کوئی ٹکڑا امام بخاری رحمہ اللہ لگا دیا کرتے ہیں۔ پھر یہ مسئلہ تو حل ہو گیا مولانا صاحب کہ فرق کا تذکرہ یہاں پر نہیں، پھر باب میں کیسے آ گئی ہے۔ تیسرے ہے وغسل ما یصیب من المرأة، عورت کے فرض کی رطوبت اگر لگ جائے تو اس کا حکم کیا ہے، وہ کہاں سے معلوم ہوا، کیا جی؟ جی جی، تو اس کا حکم کہاں معلوم ہے اس میں، کچھ دھونا ضروری کہ نہیں دھونا ضروری، کچھ حکم معلوم ہوا اس کا جس حدیث سے، جو حدیث دو حدیث آپ کے سامنے آئی ان میں کسی حدیث سے اس کا حکم معلوم ہوا، کیا جی؟ جنابت میں دونوں مشترک ہیں، یہاں پہ لفظ کون سا کنت اغسل الجنابہ، چاہے اس کے اندر کپڑے میں، چاہے وہ انسان کی منی ہو، چاہے عورت کے ساتھ میں فرض کی رطوبت بھی شامل ہو، سب کے دھونے کا تذکرہ یہاں موجود ہے۔ لہٰذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خواب عورت کی فرض کی رطوبت ہو یا منی، دونوں کو کیا دیں گے، دھوئیں گے۔ باقی اس سلسلے میں مستقل ایک باب انشاءاللہ آئے گا، اس سلسلے میں عورت کی فرض کی رطوبت کے بارے میں مستقل ایک باب آئے گا، وہاں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ منی کو دھونا فرق کرنا دونوں جائز درست ہے، اور فرق کریں گے تو پورے زائل ہوگی نہیں زائل ہوگی، فرق کرنے سے مکمل زائل ہو جائے گی نہیں زائل ہوگی مکمل، تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے، پاک ہے یا ناپاک، منی پاک ہے یا ناپاک، مانا پاک ہے، کیسے معلوم ہوتا ہے پاک ہے، کیسے معلوم ہوتا ہے پاک ہے، کس روایت سے، اچھا اسی والی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پاک ہے، اس سے کیسے معلوم ہوگا کہ پاک ہے، اس سے کیسے معلوم ہوگا یہ بات ہمارا، تو بہرحال اختلاف اس مسئلے میں ہے، آیا منی جو ہے ناپاک ہے پاک ہے، اس سلسلے میں صحیح اور راجع بات یہ ہے کہ منی ناپاک ہے، اس سلسلے میں راجع بات یہ ہے کہ منی کیا ہے یہ ناپاک ہے۔ شوقان رحمہ اللہ نے فرمایا ہے الصواب ان المنی نجس، الصواب ان المنی نجس یجوز تطہیرہ بأحد الأمور الواردة، يجوز تطهيره بأحد الأمور الواردة، یہ شوقان رحمہ اللہ نے کہا ہے، ان کی بات بالکل صحیح ہے، بس شریعت نے بہت ساری چیزوں کی تطہیر میں تخفیف کر رکھی ہے، شریعت نے بہت ساری چیزوں کی تطہیر میں تخفیف کر رکھی ہے۔ ابھی آج آپ نے صبح پڑھا ہے کہ بچے کا پیشاب بھی کیا ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے، لیکن شریعت نے عموم بلوا کی وجہ سے بچے کے پیشاب کی تطہیر میں تھوڑی کیا کر رکھی ہے، تخفیف کر رکھی ہے، ایسے یہ بھی عموم بلوا ہے، لہٰذا شریعت نے اس کے ازالے میں تخفیف کر رکھی ہے، ایک طریقہ اسے دھو دیجیے آپ، ایک طریقہ اسے خرچ دیجیے، اگر یہ منی ناپاک ہوتی تو ضرورت تھی خرچنے کی، آپ جائز کہیں گے نہ خرچنا بھی جائز ہے، کچھ نہ کرو ایسے کپڑے میں رہے اور جا کے نماز پڑھنا، صحیح یا غلط، جو لوگ بھی کہیں پاک ہیں مولانا صاحب تو پاک کہنے کی وجہ سے معلوم ہوگا، لگی ہو چلے جائیں نماز پڑھنے، صحیح یا غلط ہے، لیکن آپ صحیح کہیں گے، کم از کم کتنا کرنا ہوگا آپ کو، فرق کرنا نہیں فرق کرنا ہوگا، فرق کرنا ہوگا آپ کو. اگر آپ بغیر فرق کے چلے جائیں تو گویا کہ اگر پاک کہہ رہے ہیں تو آپ کہیں گے کوئی مذاق نہیں ہے. ان کس روایت سے معلوم ہوتا ہے بغیر فرق کے بھی آپ کپڑا پہن کے جا سکتے ہیں بھائی مسجد کے اندر؟ تو یہ ناپاک ہے, شریعت نے اس کی تطہیر کا حکم دیا ہے, البتہ اس کی تطہیر کے طریقے میں آسانی کر رکھی ہے. اسی طرح سے آپ چپل پہن کے جا رہے ہیں تو آپ جو ہے مسجد میں پہنچنے سے پہلے پاؤں اٹھا کے دیکھ لیں چپل میں لگا ہو تو کیا کیجیے, اسے آپ جا کے نل پہ دھو لیجیے. کیا ہونا سر؟ رگڑ لیجیے اسے آپ, رگڑنے سے سارا ختم ہو جائے گا. بولو نا سر, رگڑنے سے سارا ختم ہو جائے گا کہ نہیں ختم ہوگا؟ سارا نہیں ختم ہوگا سر, پھر بھی شریعت نے کہا تھا. تو اب چل رہے ہیں اب ہد کے پانی ڈھونڈ رہے ہیں آپ کہاں رہے. تو شریعت نے بہت ساری نجاسات کی تطہیر میں تخفیف کر رکھی ہے, اسی میں سے یہ منی کی تطہیر کر بھی ہے, شریعت نے آسانی کر رکھی ہے. لہذا چاہیں تو آپ خرچ دیں وہ بھی صحیح ہے, دھو دیں وہ بھی صحیح ہے. جیسے کہ اگر چپل میں کسی لگ کے رگڑ دیں وہ بھی صحیح ہے, کسی طرح سے آپ دھو لیں وہ بھی صحیح ہے. بچے کا پیشاب اسی طرح سے پڑھا آپ نے تو شریعت نے آسانی دی ہے, اس کے ذریعے سے استدلال کرنا اس کی پاکی پر یہ قطعی طور پر نہیں صحیح ہے. لہٰذا علامہ شوقانی رحمہ اللہ کی رائے سلسلے میں زیادہ انصر معلوم ہوتی ہے. اللہ والا تو اس سے کیا مسئلہ ہو گیا ہمارے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ خود ہی آر دلائے انسان کو بھی. کیا تھا انسان؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اور کیا کہنا تھا؟ اما ام مہین. تو اللہ تعالیٰ خود ہی کہا ہے تمہاری وقات کیا حیثیت کیا ہے مولانا صاحب, تو اس سے کیا ہوگی مولانا صاحب؟ آپ تو نہ جانے کیا کیا چیزیں لے جا کر کے مولانا صاحب کھیت میں ڈال دیتے ہیں, اس کے بعد جو اگتا ہے پودا وہ اسی کھاد سے مولانا صاحب, وہ کھاد آپ کے سامنے آئے تو, لیکن وہی کھاد جا کر کے پودے میں گئے اس کے بعد جو پیدا ہوا. تو اس سے تو کوئی مطلب نہیں ہوتا ہونا صاحب کہ اگر بیج میں کوئی چیز ڈال دی ہے آپ نے, غلہ کو اگایا ہے آپ نے, اور کوئی کسی چیز میں ملا کے دبا ہوا ملا کر کے حاجت کرتے ہونا صاحب, دبا ملا کے اس کی آپ نے, اب اس کے بعد سارا غلہ کیا ہو گیا آپ کا سب نا پاک. اس میں آپ نے پتا نہیں جا کر کے بچوں نے وہاں پخانا وخانا بھی کر دیا تھا کھیت میں, اب اس کے بعد جتنا ہو گیا سب نا پاک ہو گیا, ایسا کچھ نہیں ہونا صاحب. لہٰذا قطرے سے اگر انسان بن رہا ہے تو کیوں انسان نہ پاک ہو جائے؟ المسلم ہو لا ینجسو حیم ولا میتن, چاہے مردہ ہو چاہے زندہ مسلم نجس نہیں ہوتا ہے, کوئی انسان نجس نہیں ہوتا اس طرح سے. تو اس کی وجہ سے تو یہ کوئی مولانا صاحب دلیل نہیں ہے, یہ اس طرح کوئی دلیل, یہ دلیل نہیں ہے اس بات کی کہ منی کیا ہوتی ہے پاک ہوتی ہے. کہیں گے ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ناپاک چیز سے پیدا ہوئی, تو اس طرح کی چیزیں مولانا صاحب کہنے سے مسائل نہیں ثابت ہوتے اس طرح سے. لہٰذا شیخان رحمہ اللہ کی بات بالکل صحیح ہے مولانا صاحب, باقی آپ لوگوں نے پہلے کیا سمجھا ہے وہ اللہ کا مطلب. جلدی سے حدیث پڑھ دیجیے, وہی ایک مثال جی جہاں جنابت کو دھویا گیا اور دھوئی نے کے نشان نہیں گیا, تو بھائی یہ سارے دوبارہ سنو. قال سمعت سليمان بن الثوري تصيبه الجنابة, قالت عائشة كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل كله كثر الماء. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة أنها كانت تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراه فيه بقع جی ہاں. تو اس میں ایک نشان یا کئی نشانات بنے ہوئے مجھے نظر آتے تھے, چلیے آگے مستقل نیا باب آ رہا ہے کل ان شاء اللہ. دو دن بچے مولانا صاحب, ایک پارہ کم سے کم ختم ہونا ہے مولانا صاحب, کیا جی ایک بار کھولیں گے تو لکھا ہوا ملے گا آپ کو الجز الثانی, وہاں کونے میں دیکھ لیجیے, لکھا اوپر کونے میں الجز الثانی کتاب لوگوں پہ کم سے ایک پارا جو ہے بقرعید تک ختم ہونا ہے. دو سفر رہ گیا ہے, ڈیڑھ دن رہ گیا.